الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العبانة يا آيات أفرسانات وصورة النمل كمدة وهي نكون نحجرنا إلهي سبحانه وتعالى نغسل ورمائي وعشر كان آياته ودا بيئي أهايين نبي الله سليمان رنكي في يبغرة بلغيصة هذا وحي تحيي لي أيا إلهي سبحانه وتعالى نغسل ورمائي مركا إلهي وحو نسوير سبحانه وتعالى waxa uu dhahay nabi ilaahi sulaymaan markii hudhud uu soo waramay oo xaaladii boqoradii uu soo waramay boqoradina waxa weeye arinta ay ogaatay oo wadada ay ku soo jirtay ayuu wuxuu dhahay nabi ilaahi sulaymaan ya ayyuha almala'u jama' li habaw ayyukum ya'tini bi'afha ya isina ya asjida ayuu dhahay sariisir ya isina qabla an ya'tuni muslimina ayagoo muslimina intay san ii iman ya isina maayela markaas inaan qaato ayaan iska leeyahay marka cifriid oo jinniga kamid ahay oo aad iyo aad xoog badnay ayaa wuxuu yidhi anaa kuu keenaya intaadan ka joogsanin meeshaan aad u fadhidid xukunkoo majlisul qalaa laga bilaabo markaasi aruurta ay u fadhiisa jira ilaa nisfu nahaar awood baana u leeyahay ayuu dhahay xamligiisa carsigaas haddana waa aamin ayaanahay oo waxaa ku yaala oo carsigaasi jawaahirta iyo waxa ku dhegdhegsan waxba ka qaadan maayo sulaymaan wuxuu dhahay oona casharkeena hore kusoo marnay waxaan doonayaa ninkaas wax ka degdeg badan baan rabaa markaas ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa uu dhahay qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ilaahayna soo dhahay waxa uu yidhi kii agtiisa cilmiga uu ahaaday oo kitaabka xaggiisa horey baanu usoo marnay oo aasaf inuu bakhaya ayuu ahay ee waxaa noo dhammaanin hadalkiisa saaxiib ayuu ala ahay nabiy llaahi sulaymaan ismullaahi alacdam ayuu yaqiinay oo markii ilaahay lagu baryo alla waajiibaayo aniga ayaa kuu keenaaya ayuu dhahay casrigeeda intaan qarabtaaga uusan kugu soo noqonin markii aad shay aad fiirid markaasuu dhahay baa layidhi samada fiiri samada ayuu fiiriyaa layidhi markaasuu araggiisii markuu soo celiyey wuxuu arkaa layidhi casrigii oo hortiisa yaala sariirtii oo balqiiso marka dhinkaa la yidhaahdo aasib inu barhayaa ilaahay awliyadiisa ayuu kamid ahay waxaa ilaahay uu ku baryaa layidhi ismullaahi alacdam ayuu ku baryaa layidhi in ilaahay u keeno sidii dhacday baa layidhi arlada hoosteeda ayaa lasoo mariyey elbiriqsi markaasaa waxaa weeye waxa uu ka soo baxay carsigaa layidhi kursiga sulaymaan hoostiisa kolkaasuu nabiy ilaahi sulaymaan wuxuu arkaa layidhi halkaas isagoo yaalla ayuu arkay hadda waxa ilaahay uu ku baryay ismullaahi alacdamku wuxuu kamid yahay asmaada ilaahay subxaanahu watacaala midka lagu dhex qariyay ayuu kamid yahay cid walbani waxa weeye ma taqaano marka waxa weeye ismulacdamku waa maaragtay waxyaabaha la qariyay ayuu kamid yahay dad culamada kamida ayaa waxay yidhahdeen waxuu ku duxeeyey ilaahay ku baryay ya da aljalaali waalikraam maxaa yeele waxay u dhahayaan rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayaa ishaaray oo ku ishaaray inuu isimkaas uu muhiim yahay oo nagu waxa u dhahay alidu biya dal jalaali waalikraami xadiiskaa jira waxaad laasimtiina u dhahay ducadiina yaa dal jalaali waalikraam oo qofka waxaa la rabaa markuu ducaysanayo ducadiisa yaa dal jalaali waalikraam inay ku badnaato culamada qaar waxay yidhahdeen yaa xayu yaa qayuumu biraxmati astakiisu saas ayuu dhahay baa layidhi qaar wuxuu dhahay yaa ilaahana wa ilaaha kula shayin ilaahan waaxidan laa ilaaha ilaa anta i'tinii bicarshiha ayuu dhahay marka hadda culummada caarifiinta oo islaamka waxay yidhaahdaan ismulacdamku sidiisaba hal shay ma ahan ee waxa weeye shayga markaasi waxa weeye la adeegsanaayo ama waxa markaasi la doonaayo in lagu xiro isin markaasi muqaabalkiisa ah oo la qaabiliyo asmaada ilaahay ayaa markaas hadba kulley kayfiyada loo qaabilinayona kayfiye un gooni weeye ayay tahay mooyaane isin hadda mar kastaba un shay loo adeegsanayo shay kasta loo adeegsanayo ma ahan bay yidhaahdee ilaahay baa ku cilmiya subxaanahu watacaala laakiin in macnaha shay aada iyo aada u cajiiba ay arrintaas ay noqotay ayaa ilaahay loo caddeeyey marka hadda waxa weeye ninkaasu nin nabiyana ma uusan ahayn rasuulna ma uusan ahaynin arrintaas markaasi khawaariqul caadada oo ka dhacday aasif inu barhayaa waxay eheeday karaamo ayay eheeday karaamadaasaa ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyey ilaahay wuxuu yidhi falamaa goortii ra'aahu uu arkay sulaymaan carsiga uu arkay mustaqiran isagoo ku negi cindahu agtiisa qaala wuxuu yidhi isagoo ilaahay ku shukrinaya haadaa midka kan idyaankan la ii keenay min fadli rabbii, rabbigayga fadligiisa ayuu kamid yahay, ilaahay ixsaanka uu ii sameeyey ayuu kamid yahay. waxaana weeye u dhahay liyabluwanii, inuu idahyabo rabbigu, haadaa midkaan u dhahay min fadli rabbii, rabbigayga fadligiisa ayuu kamid yahay, liyabluwanii, rabbigu inuu idahyabo u dhahay. aashkuru inaan shukrinaayo ama mase ashkuru inaan kufrinaayo, nimcada aan ku kufrinaayo laygu fiirinaya. haddaad sugu rasuul ilaahay weeye, laakiin wixii nicmahoo laysu siiyo waa laysku fiirinayaahoo waa imtixaan weeye, in ilaahay lagu shukrinaayo iyo in alla lagu kufrinaayo. haddii lays ibtileeyene in lagu sabraayo iyo in kale alla ayaa lays fiirinayaa. maxaa yeele shukrigu waxaa la yidhi sababun weeye fii ziyaadati nicam, nicmada siyaadinteeda ayuu sabab u yahay. waa sawda ilaahay uu yidhi lain shakartum laaziidannakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid, un ilaahay. shukrigu marka waxa weye ilaahay nimcadiisa u siyaadiyaa. nicmada ilaahayoo lagu kufriyane waxay keentaa iyadina cadaabay keentaa, iyo nicmada in layska juuriyo. markaasuu dhahay waman kafara ruuxu kufriya u dhahay, wuxuu yidhi marka u horeysa waman shakara ruuxu shukriya, oo nicmada alla ku shukriya fainamaa in kaleeta maahine yashkuru waa shukrinayaa linafsihi, naftiisa ayuu u shukrinayaa, oo shukrigaas naftiisa ayaa helaysa sabab uu ka yimaado. waman kafara ayuu dhahay ruuxi kufriyane, waman kafara ruuxi kufriyo ilaahay nimcadiisa ku kufriya faina rabbii, rabbigayga ayuu dhahay qaniyun, allahi deeqsoon weeye, oo ilaahay shukrigiisa waa ka deeqsoon. ilaahay makhluuqa cibaadiisu ma anfacayso, cisyaanka addoomankuna waxa weeye ilaahay lurimayso. kariimun, allihi wanaagsan weeye, u dhaha haddana ilaahay subxaana wa tacaala oo addoomankiisa fadli cadiisa ayuu kula tafadulayaa. arrintii markay saas u dhacday oo carshigii la keenay, balqiisana waxa weeye ay soo dhowdahay, qaala wuxuu yihi nabiyullaahi sulaymaan, u dhahay ilaahi subxaana wa tacaala nakiruu dooriya, u dhahay lahaa ayada carshaha carshigeeda u dooriya, carshiga waxa weeye ha loo bedelo, u dhahay. qaala wuxuu yihi nakiruu lahaa u dooriya, u dhahay carshaha carshigeeda, gayiruuhu ilaa xaalin tunkiru weeye, dooriya ayuu dhahay, oo waxaad ka dhigtiin xaala hadhow hadday aragtay inkirayso ka dhiga ayuu dhahay, waxa laga bedbedelo alaabta markaasi ku dhegdhegsan waxa laga bedelo. markaas wuxuu dhahay sidaas ayaan waxa weeye aan doonaynaahe, gayiruu ayuu dhahay nakiruu dooriya lahaa ayada carshaha carshigeeda u dooriya, waa gayiruuhu bedela weeye ilaa xaalin tunkiru weeye idaa raasu nandur, aanu fiirine ayuu dhahay atahtadii, bal inay ku hanuunayso garashadiisa ama mase takuunu inay ahaanayso min aladiina, kuwa mid kamida laa yahtaduuna, aan ku hanuunayn. nandur, aanu fiirine ayuu dhahay atahtadii, bal inay hanuunayso ama mase takuunu inay ahaanayso min aladiina, kuwa laa yahtaduuna, aan ku hanuunayn maxisadii. waa markaasi waxa weeye haddii wax laga bedelo inay garanaysay in kaleentood. hadda waxaa la sheegay oo culummada ahlusiiradu ay sheegeen arrintaas wuxuu ula qasbi ayaa la yidhi, caqligeeda ayuu jahiba ayaa la yidhi. maxaa yeela waxaa loo sheegaa la yidhi, oo dadka qaarkiisa u sheegeen in caqligeeda wax ku jiraan, oo markaas caqligeeda uusan caadi ahayn weeye. markaas tabiyay ku sameeyeen ziyaado iyo nuqsaan ayaa lagu sameeyey, laakiin hadda waxa weeye balqiiso caqligeedu zaa-id ayuu ahaayo, caaqilad bay ahaaday. way ahaayeen kuwa xasdaaya ayay ahaayeen, ee caqliga waxba kama aysan qabin. nabiyullaahi sulaymaan saas ayaa loo sheegay baa la yidhi. culamada qaar waxay leeyihiin jinniga ayaa u sheegay oo ka baqaayay haddii waxa weeye haweentaas boqoradda uu haleelo, in markaasi uu guursado oo sulaymaan oo walaadiisu markaasi jinniga ay sii gumaysato. warar noocaasana waa la sheegaa, laakiin hadda war saas raad ulama aantaas. marka hadda warkaas jinniga ayaa yidhi, waxay xataa dhaheen baa la yidhi, lugo waxay leedahay oo dameer ayay leedahay. waxaa kaley haddana yidhaahdeen dhudhumankeeda siman badanaa ku yaala, waana sida hadda aan sheegaynay macnaha alusiyadu ku tilmaamaa, inkastoo culamaa almuxaqiqiin ay markaasi warkaas ay diidan yihiin. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala falamaa goortii ayuu yihi ilaahay jaad ay timiday, falamaa goortii jaad ay timiday boqoraddii sabo balqiisa ahayd, qiila waxaa loo yidhi ahaakadaa sidaanoo kale carshuki carshigaagu ma ahay, carshigeediiyo meesha yaalla, ayaduna hadda dhulkeeda iyaga soo tagtay oo todoba sarood sar u dhaxaysa awaga soo tagtay oo intaasoo qunful ay kusoo dhufatay, intaasoo diyuushana ay waajiinaysay, ayaa cagsigeedii oo meeshaan yaalay aragtay. hila waxaa loo yidhi u dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala markii waxa weeye ay timiday, ahaa kadaa sidaan oo kale casuki casigaagu ma ahay, amisl haadaa casuki weeye sidaan oo kale casigaagu ma ahay. qaalad waxay tiri udha ilaahay kaanahu waaba isagoo huwa isaga ahay tiri, kaanahu waaba isagoo huwa casigaygaba ahay tiri, misaan way aqoonsataa la yidhi, waa loo shabahay baa la yidhi, oo kaaftaas kaas tashbiihaa la geliyey, ayaduna way u shabahdaa la yidhi sidii loogu shabahaa la yidhi. oo markaasi ahaadaa casuki haddii la dhihi lahay baa la yidhi, nacamay dhihi lahaydaa la yidhi casigay weeye. marka arrin yaab lahayd noqotaa la yidhi, sulaymaan markuu arkay baa la yidhi, macrifada ay leedahay iyo cilmiga ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi, wa uutiinaa waxaana la siiyey hal cilma cilmiga ayaana la siiyey, min qabliha ayada horteeda. xagga macrifada iyo aqoonta iyo maskaxda ay leedahay markuu arkay ayuu isagu wuxuu u leexanayaa cilmiga saxda ah oo wax anfacaaya inuu midka ilaahay uu yahay. oo hadda waxa weeye qofku cilmi adduunyo hadduu leeyahay oo si kasta uu leeyahay inuuna markaasi la tartami karaynin cilmiga rabbaaniga ah oo ilaahay xaggiisa laga aqoon lahaado, oo aqoonta rabbaaniga ah oo culumta diinta iyo midda kale inaysan waxba isu imaan karin oo midda diinta oo ay sarayso, ayuu markaasuu ka waramayaa. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, wuxuu dhahay nabiyullaahi sulaymaan, wa uutiinaa waxaana la siiyey u dhahay, alcilma cilmiga ayaana la siiyey, min qablihaa haweentaan horteeda, wa kunnaa waxaan ahaana anagu muslimiina muslimiin ayaanu aana hogaansan. maxaa yeelay cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo islaamnimada ayuu ku faanayaa. maxaa yeelay mar hadday ayada taasu ka maqan tahay cilmigeedaanu inuusan wax muctabara uusan haynin, waxbana uusan taraynin ayuu caddaynayaa. maxaa yeelay wax ilaahay culumtiisa oo rabbaani oo taysato iyo waxyaaba cilmi maadiya hoo la kasbay wax isu tegaya maaha. wasadahaa waxaa jeediyow dhahay haweenta nabi sulaymaan oo cibaadada ilaahay ka jeediyey, maa fii kaanad ahayda tacbud inay caabudayso oo min duuni ilaahi ilaa kayrkiisa. wasadahaa waxaa jeediyow dhahay manacaha wixii waxaa ka manciyo weeye cibaadada ilaahay waxaa u diidow dhahay maa fii kaanad ay ahaata tacbud inay caabudayso oo min duuni ilaahi ilaa kayrkiisa, innahaa iyaduna kaanad waxay ka ahaato u dhahay min qoomin qoom ayay ka ahaatay, qoomkaasoo kaafiriina oo kaafiriina qoom kaafiriina ayay ka ahaato u dhahay wixii ay ahayd uu ku sugayaa. qiila lahaa waxaa loo yidhi ow dha ilaahay balqiiso udkhila sarxa sarta gal ayaa loo dhahay, waxa uu ahay sabxi shanqaaf oo ka samaysan qaaruurad oo abyada weeye oo shafaaf ah oo wax loogaga jeedo, haddana waxa weeye biyo macaan ay ka hooseeyaan oo dureeraaya malaay uu ku jiraa la yidhi. waxaas waxaa u sameeyaa la yidhi nabiyullaahi sulaymaan jinniga ayaa u sameeyey, sida hadda culummadu leeyihiin markii la dhahay dhudhumankeeda ayaa dhudhuman ximaara loo yidhi, luga waxay leedahay maaragtay yaa qadan oo maaragtay yaa caga waxay leedahay ayaa la yidhi oo ximaar, waxyaabahaasaa loo sheegay. marka hadda waxay hadda kutubtu qaar dhigayaan markii ay meeshaas ay soo marayso inay tallaabsato oo arko ayuu ula jeeday, laakiin waxba kama jiraan taas, oo waxa weeye sayaadiinta ayuu amray baa la yidhi, markaasay xasiiro ay qodeen oo markaasi darkad oo kale ah markaasay biyo geliyeen baa la yidhi, kolkaasay malaay ay geliyeen iyo rah ay gelisheen baa la yidhi, xayawaanka oo markaasi oo badda weeye saqfigeedana waxay ka dhigeen baa la yidhi sujaaj barsado oo markaas shafaaf oo wax looga jeedo, biyihii markaas waxay noqdeen baa la yidhi iyo waxa ku sugan in laga arkaayo zujaajtaas laga arkaayo. qofkaan marka ogeyna waxa u malaynaya biyo oo furan inay yihiin oo haddii uu soo galo uu dhex gelaayo, arrintuna saas aysan ahayn. laakiin sida raajix ah oo culamaadu muxaqiqiin ay yidhaahdeen amniyada ilaahayna markaasi maxalkooda munaasab u ah, waxaa balqiiso la tusaayaa la yidhi maadaama boqorad ay ahayd oo mulka adduunye ay haysatay, mulkiga ay haysata wax ka weyn ayaa la tusaaya in adduunyadani loogaga sarreeyo, diintana loogaga sarreeyo, oo waxba markaasi waxa weeye aysan gacan ku haynin, si macnaha loo niyad jabiyo ayaa loo yeelaa la yidhi. mooyaane nabiyullaahi sulaymaan waxaas wax uu dan ka lahay maahan, waxyaabaha la sheegaayo dhudhumankeeda inuu fiiriyo oo jinnigu iyo waxyaabaha saadiinta u sheegeen suleymaan waxba kama jirana le fiila lahaa waxaa loo dhahu dhe ilaahay boqoraddii iskiri sarxa sarta gal ayaa loo yidhi, sarta gal ayaa loo dhahay. falamaa goortii ra-atu ay aragto dhe ilaahay sarxigii, xasibatu waxay u malaysay lujatan mool inuu yahay, xasibatu waxay u malaysay lujatan mool inuu yahay, meel mool oo biyo ku jiraan ayay u malaysay. wa kasafad way saydow dhe ilaahay an saaqayhaa, labadeedad udun ayay sayday, si waxa weeye ay u mahuuratay u dhex gata weeye. suleymaanna markaas wuxuu ku sugan yahay sariisiisa oo markaasi safka dhexdeeda la yidhi, waalinku wuxuu dhahay saaqaynteeda ayuu arkay iyo qadamaynteeda inay wanaagsan yihiin, laakiin taas waxa weeye culamaa almuxaqiqiin oo uu kamid yahay imaamu lfakhru raazi iyo ay kamid yihiin iyo ibnu kasiir iyo waxyaabahaas waxba kama jiraan way leeyihiin. hadda arrinta midda hore oo aan sheegayna weeye, wa kasafad way saydow ilaahay can saaqayhaa, labadeeda dhudhun ayay sayday, dhudhumankeeda hadda iyadu ayaadaa sayday, laakiin dan laga lahay ma jirin. qaala markaas waxa u dhahay nabi suleymaan, innahu midkaanu sarxun sar weeye, mumaradun oo lagu dharoobay, min qawaariira qaaruuradayaala lagu dharoobay, ee meel markaasi biyaheeda ay markaasi furan yihiin oo lugta lala gelaya maaha. qaala wuxuu u dhahay u dhahay ilaahay suleymaan, innahu midkaanu sarxun sar weeye, mumaradun mumallasun weeye markaasi la marmariyo weeye, min qawaariira qaaruuradayaalo rijaaj weeye. markaas waa u timid baa layidhi islaamka uu yeeraa layidhi, islaamka ayuu uu yeeray. qaalad waxay tiri u dhe ilaahay, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, innii anigu dalamtu waan dulmiyey, nafsii naftiidaan dulmiyey, oo waxaan ku dulmiyey qeyrka ayaan caabuday, wa aslamtu waana hogaansamay, kaa'inatan xaal aan ahay kii ahaatay, maca sulaymaana sulaymaan nicigiisa, wa aslamtu waan islaamay, maca sulaymaana sulaymaan nicigiisa, lilaahi ilaahay yaan u hogaansamay, alii rabbi alcaalamiina maaliki alcaalamiina makhluuqaadka kii nisii ahaay. marka markii sulaymaan uu timiday islaamka ayuu yeeray. marka islaamku waxa weeye inay islaamtay ayaa cad, maxaa yeele hadalkeedan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu caddaynayaa. qaalad waxay tiri u dhe ilaahay balqiiso, rabbi yaa rabbi rabbigeeyow, innii anigu dalamtu waan dulmiyey, nafsii naftiidaan dulmiyey, waxaana ku dulmiyey ka wadaa ilaahay qeyrkiisa ayaan caabuday, wa aslamtu waan hogaansamay tiri, maca sulaymaana sulaymaan nicigiisa anigoo ah, lilaahi ilaahayaan u hogaansamay, alii rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigood ahay. marka hadda markay islaamtay waxaa la sheegay oy baca kutubtu dhigayaan inuu damcay inuu guursado, markaasuu ka haday bay leeyihiin dhudhumankeeda tumanka ku yaala. marka shayaadiinta ayaa waxa weeye noorad u sameeyey, markaasay ka juuriyeen, markaasuu guursaday, markaasuu jeclaaday, markaas ayuu mulkigeeda ku sugay oo dhulkeedii ayuu boqoradaa sida uga ahaa wasiir ayuuna ka dhigtay, waxauna markaasi dhulkaasuu macnaha uga dhigay barasaad, waa soo siyaaro jira bisiba hal mar, saasay kus leeyihiin, agteeda wuxuu joogiya saddex maalmood, mulkigeedina waa go-aa layidhi markii mulkiga suleymaan uu go-ay. marka hadda wararka noocaasa waxa weeye xataa waxa weeye kutubta waaweyn oo markaasi culamada muxaqiqiinta iska leeyihiin waxa weeye way diidan yihiin, oo waxay leeyihiin qisadan waxa weeye israa'iile weeye, ilmay u dhasha ayay leeyihiin xataa qaarkood maaragtay weladay u dhasha weeye yaa tahay. marka wararkaas ayaa la sheegaa, laakiin hadda war hadda markaasi xaqiiqo saxiixa loo haayo maantaas, laayadda wuxuu noo sheegay qur-aanka inay islaamtay ayaa ilaahay noo sheegaya. halkaas marka waxa weeye qisadii nabiyullaahi sulaymaan iyo balqiiso arrinteeda ayaan ugaga baxnay. meeshaan waxaynu ka gelaynaa qiso cusub, nabiyullaahi saalix iyo qoonkiisa reer samuudahay ayaynu meeshaan ka gelaynaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walaqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnow ilaahay ilaa samuuda reer samuud akhaahum walaalkooda ayaan u dirnay saalixa nabi saalixa, nabi saalix ayaan u dirnow ilaahay, waxaana la dirnow ilaahay an icbudullaaha eegi an icbudullaaha ilaahay caabudo alla waxida ayaanu la dirnay. sayidaa waqtigaasow dhe ilaahay hum ayuu dhe ilaahay reer samuud fariiqaani laba fariiq weeye laba qolo oo yakhtasimuuna doodaayo, laba qolo waxay noqdeen diinta ku doodaaya, qolana waxaa weeye mu'miniin weeye markii waxaa waaye lasoo diray nabiyullaahi saalix ayay rumeeyeen, qolana waxaa weeye kaafiriin bay noqdeen. ilaa markii rasuulka soo diraba dadku un saasay u qaybsamayaan. meeshaa dii waxa weeye diinu ay timaado waa lagu qaybsamayaa. marka hadda qisadaanu sii afraad weeye oo suuradda tan weeye, samuud hadda wax badanaanu kasoo warano waxa weeye magac oo saalix qabiiladiisa ay iska lahayd weeye, waxaana lagu magacaabaa la yidhi qabiilada aabaheeda ayaa lagu magacaabay. aqaahum walaalkooda un ilaahay ayaan u dirnay saalixan saalix ah xagga nasalkaa looga jeeda oo asagaa laftirkiisa nabi saalix awlaadii samuud uu kamid ahay weeye oo abulqabiilaha ah weeye. nabi saalix waxau noolaadaa la yidhi 280 ayuu noolay. marka waxaan la dirnay un ilaahay an icbudullaaha ay bian icbudullaaha ilaahay caabuda inuu qoomkiisa uu idhaho waxidullaahi ilaahay waxida, maxaa yeela wax ou dhaho waxaa ugu horeeya tawxiidka weeye oo waxaad ictiqaadisaan ilaahay subxaanahu watacaala waaxid inuu ku yahay daasadiisa iyo sifaatkiisa iyo afcaashiisa shariigna uusan lahayn wax ilaahay lala qaybaa aysan jirin. sidaas markuu dhahay ilaahay wuxuu yihi faidaa waqtigaasou dha ilaahay hum ayagu fariiqaani laba fariiq weeye laba qolo weeye yaqtasimuuna oo doodaay laba qolo oo markaasi diinta ku dooday noqday qolo mu'miniina iyo qolo kufaara. qaala waxa u dhahay u dha ilaahay saalix kuwii mukadibiinta ahay yaa qoomi qoomkaygiyow lima maxay baa tastacjiluuna aad u degdegsiina dalbaysaan bisayi-ati xumaanta qabla alxasanati wanaag hortiisa. maxaa yeele horeaan kusoo marnay wax badane markii cadaabku ilaahay u yabo hadday rumay waayaan ayaa markaasay waxay yidhahdeen noo keen cadaabka. qaala markaas nabi saalix waxa u dhahay u dha ilaahay yaa qoomi qoomkaygiyow lima maxay baa tastacjiluuna aad u degdegsiina dalbaysiin bisayi-ati xumaanta sayi-ada cadaabka weeye qabla alxasanati xasanada horteeda oo raxmadaa weeye. maxaa yeele waxay yidhaahdeen waxa aad la timida xaq hadday yihiin fa'tinaa bilcadaabi yidhahdeen cadaab noqteen. markaasuu dhahay lawlaa tastakfiruuna allaha halaa tastakfiruuna allaha alla maad dhaafid weydiisaan lawlaa tastakfiruuna allaha lawlaadan waxa weeye hallaa oo macnaa taxliiliyaa weeye hallaa tastakfiruuna allaha alla maad dhaafid weydiisiin oo jirkan soo noqotaan lacallakum waxaa mudantiinoo markaas xaqiiqaa turxamuuna in laydiin naxariisanayo shirkina haddaad kasoo noqotiin waxaa xaqiiqaa in laydiin naxariisanaye war maad soo noqotaan uu dhahay. markii sidaas uu dhahay qaaliu waxay yidhaahdeen ou dha ilaahay reer samuud cidka yarnaa waanu baasaysanay bika adiga ayaanu ku baasaysanay saalixow wa biman duulna waanu baasaysanay macaka adiga micigaagaho mu'miniina. waxay yidhaahdeen waxaa la sheegay nimankan markii ay beeniyeen nabiyullaahi saalix abaaraa lagu fidaa la yidhi roobkiiyaa laga abaareeyey xataa roobku hadowda oo simaaro ka bixi mayso gaajana way ku dhacdaa la yidhi ilain haddii abaaru dhacdo gaajo kuma imaanayso. gaajada iyo dhibka iyo mashaakilkana waxa weeye macsida dadku ayadoo xaqa loo sheegay xaqa u jeedaan haddii waxa weeye ay soo noqon waayaan oy diinta raaci waayaan baas iyo musiiba way ku dhacaysaa. waxa balaayada ay u dhacayso dadki ayadoo islaamkii ay muslimiin yihiin waxna loo sheegaayo oo xaqa oo muuqdo ayuu raaci waayaayan marka waxa weeye haddii taasu dhacdo imtixaan laga bixi maayo oo balaayo noocyaasheeda laysku jari maayo. muslimiinta marka dhibaatada haysato saasaa ugu wacan. marka lawlaa tastakfiruuna allaaha ayuu dhahay maad ilaahay dhaafid weydiisaan waxaad helaysaan naxariisow dhahay. marka alla haddii loosoo noqdo raxmadda ilaahay alla waa wacdigiisa maguubyadaa waa gooyey. ayadoo arrintan saasay waxay yidhaahdeen cidka yarna waanu ku baasaysanay yidhaahdeen bika adiga oo saalixa iyo biman duul macaka migaagaadoo mu'miniin ah maxaa yeele abaartan iyo waxaan haaya adiga kaa hor nama hay jirin. qaala wuxuu dhahay u dha ilaahay nabiyullaahi sulaymaan daa'irukum shu'migiinna u dhahay cinda allahi laytiisa u ahaaday. qaala wuxuu yihi daa'irukum daa'irkiinna hadda daa'irka waxaa la yidhahdaa shimbirka ayaa la yidhahdaa. hadda waxa weeye shu'migii iyo musiibadii ayaa waxaa laga cabiraa la yihi daa'iraa laga cabiray. waxaa lays sheegay oo caadada ay ahaa jirtaa ee carabta iyo dadka horaa la yidhi waxaa la yidhi horta musiibadu waxay timaada haa la yidhi baktatan ayay daalimka ugu timaadaa la yidhi shimbirkuna waxa weeye orod iyo degdeg uu ku yimaadaa furxaa la yidhi. waxaa kaloo la sheegaa la yidhi ayaga waxaa maaragtay amuuradu ku xiraa jirtay waxyaabaha ay markaasi ay wanaagga ay u haysanayaan oo hadday wanaag ay rabaan iyo hadday shay baasaysanayaan shimbirta ayay ku tacalluqi jirtay oo waxay yeeli jireen shimbir geed saaran ayaa ina loo tago ayaa la tuurayaa markii waxa weeye jihada yamiin oo u duulo shaygaas waxa weeye waa shay la barakaysanayo wanaag oo khayr laga dhiganayo, waa la khayraysanaya. haddii bidixa ugu haadane waa la su'miyaysan jiray. marka waxa weeye daa'irka waxa looga cabiraa la yidhi amuurahooda ayaa waxay ku xiraa jirtaa lyidhi daa'irkaas waxa ay khayraysanayaan iyo waxay saraysanayaan, saasna waa la yidhaahdaa. markaasuu dhahay daa'irukum shu'miyiinu cinda allaahi reerkiisau ka ahaaday, ilaahay baa idiin keena u dhahay, ee aniga wax aan keeni kara ma jirto. bal iska daaya ayuu dhahay antum idinku qoomun qoom ayaatiin qoomkaasoo suftanuuna oo la jaribaayo, dad la jaribaayo oo khayrka iyo shafta lagu jaribaayo ayaa tihiin. saas ogaadow dhahay inaanaan waxba xaggii idinkaga imaanin. wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi rahdi walaa yuslixuun qaluu taqaasamuu billahi lanubayitannahu ahlahu thuma lanaquulanna liwaliyih maa shahidnaa mahlika ahlihi wa innaa lasaadiquun. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kaana waxaa ahaado u dhayay fi ilaahi fi lmadiinati magaalada madiinati samuud waaye wa kaana waxaa ahaado u dhahay waa meesha hadda aan sumay xishirgeeda waadigii markaasi shaam iyo madiine udhexeeyey walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin waataan soo mari jirnay. ilaahay wuxuu yihi wa kaana waxaa ahaaday fi lmadiinati magaalada tiscatu raadin sagaal raga ayaa ahay sagaalku waxaa aheeday oo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi ahlada fasahaadinaya macaasi ku fasahaadinaya waxa weeye danaaniir iyo daraahim ayay dadka ku qadari jireen markaasay ka qaadan jireen oo waxay ka qaadan jireen baad ayay dadka qaadi jireen walaa yuslixuuna arladana aanan hagaajinaynin oo daacaan ku hagaajinaynin kuwaas ayaa ahay udha ilaahay wa kaana waxaa ahaada udha ilaahay fi lmadiinati magaalada tiscatu rahdin sagaalku waxa udha ilaahay oo yufsiduuna fasahaadinaya fi lardi dhulka fasahaadinaya fasahaadkaan macaasi weeye oo waxa weeye dadka waxay ka qaadi jireen baaday ka qaadi jireen waxaan hadda markaasi waxa weeye oo baada la leeyahay amba leejada la leeyahay ay dadka qaadi jireen maxaa yeele istaad fil arli weeye arlada ilaahay oo la fasahaadinayo weeye oo dadka waxaad ku shaqaysa aa mufsidiin weeye walaa yuslixuuna arladana aanan hagaajinayn oo daaca ku hagaajinaynin. marka hadda waxa weeye nimankaas hadda ka horna waanu soo sheegnay sagaal nimay ahaayeen sagaalkii owlaadeeda dilay ahaayeen markii nabi saalix oo u khabraa la yidhi anigu inuu ka dhala doono bishatan hase nabi saalixoo oo mucjisada dili doona ee markaasi ilmahooda dilay marka waxa weeye arrintaasna wax kale uga dhasheen hase yeeshee waxa weeye bayaankeeda iyo markaasi waxa weeye arrimaha ku tacluqaaya waxaan uga warrami doonaa casharkeenna dambo hase yeeshee casharkeenna intaasuu ka eg yahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi araxmaani araxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda afartan iyo siyeedaad oo suuratu namli kamida ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aad ugu dambeeyey qisadii nabiyullaahi saalix oo qisadii afaraad oo suuraddan aheeday ayaynu ku dhex jirnay oo ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay waa ilaahay uu noo soo sheegay subxaanahu watacaala qowmu saalix oo reer samuuda inay yidhaahdeen waanu ku baasaysanay adiga iyo wixii micigaaga oo muuminiin ayaanu idin baasaysanay. markaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu dhahay yuu yidhi nabiyullaahi saalix daa'irkiina shu'migiina waxa weeye ilaahay agtiisa ayuu ka ahaaday waxaad la tihiin qoon oo maaragtay yaa la fidnaynaayo la jaribaayo ayaad ahaateen. marka alla wuxuu nooga warramaya subxaanahu watacaala sidii horay aanu kusoo sheegnay sagaal nin oo waxa weeye mufsidiin ahay oo magaaladaas joogay oo dhibaato fara badan ku haayay iyo arrimihii waxa weeye ay u samaynaayeen iyo wixii u dambeeyey ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya oo weli waxaynu ku dhex jirnaa qisadii nabiyullaahi saalix iyo qoomkiisa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kaana waxaa ahaado u dha ilaahay fi lmadiinati magaalada dhexdeeda madiinatu samuud weeye waa xijrigii hore aynu soo marnay tiscatu rahdin sagaal ruux ayaa ahaado u dha ilaahay. rahdiga waxaa la yidhahdaa wixii toban ka sokeeya oo ragahaa la yidhahdaa saddex laga bilaabo nafarna waxaa la yidhi maa duuna sabcati ila salaasha ayaa la yidhahdaa. wa kaana waxaa ahaado u dha ilaahay fi lmadiinati magaalada dhexdeeda tiscatu raadin sagaal ruux weeye sagaal nin ayaa magaaladaas joogay buu dhahay ilaahay oo madiinati samuuda rahdigaasoo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada fasahaadinaya oo macaasi ku fasahaadinaya sidaan horay usoo marnane dadka ayay ka qaadi jireen banaanir iyo daraahim ayay ka qaadi jireen, xoolo baada ayay dadka ka qaadi jireen weye, nimankaasay ahaayeen. Marka Allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, kuwaasoo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi, ahlada fasahaadinaya, walaa yuslixuuna aanan hagaajinayn, ahlada ilaahay way fasahaadinayaan, islaaxna kuma hayaan oo ma islaaxinayaan. Haddee iskaad hadduu uga dhaco waxa weye lifkiisi waa meesha jooga. Marka waxa weeye sagaalkaanu waxay ahaayeen baa layidhi, saa horuu soo sheegnay oo ahlu siiradu ay dhaheen, waxay ahaayeen nimankii owlaadooda dilay. Markii nabiyullaahi saalixa waxa uu sheegaa layidhi oo ilaahay u waxyoodaa layidhi, canug oo bisi marka bil markaas la joogay bisaan canug dhala doona ayaa waxa weeye hasaan boqon goy doona. Inay yidhaahdeen hasaan anagu taabanayno. Marka waxaa layidhi, waxay dhaheen canug kasta oo bisaan dhasha waanu dilaynaa. Sagaal nin ayaa markaasaa sagaal wiil u dhalatay, markaasay sagaalkoodii dileenaa layidhi. Ninkii tobanaad ayaa wuxuu diidaa layidhi wiilkiisa inuu dilaa layidhi. Horena waxaanu soo marnay inuu markaasi ninkaasu ahay nin oo aan ilmo loo dhalin oo madhala uu ahay, canugan hadda uu ka aalanaayone canug isagu uusan dhalin uu ahaayo walad zina ah, waa ninkan hasa nabiyullaahi saalix boqon goyn doono oo la yidhaah sagaal binu saalif la dhaho. Marka ninkaasi waxa u diidaa layidhi wiilkiisa inuu dilo. Weladkii ayaa noolaadaa layidhi, markaasuu aad iyo aada u koray baa layidhi, wax markaasi daraayo qabo ahaaye. waxaa la sheegaa layidhi marka sagaalkii ilmahooda jiray markay soo maraan ninka kan oo wiilkiisa arkaan waxay ka murgi jireen baa layidhi owlaadooda ay dileen. Shaydaana marka wuxuu u diidayaa layidhi inay ku kulmaan meel qaar ahoo buur oo ku fiil magaalada god ku yaal inay galaan, habeenkii markii la uu soo galane inay soo baxaan oy meeshaas ka soo baxaan oy nabiyullaahi saalix ay soo aadaan oy jiraan weeye. waxaan hadda ka hor soo marnay inay qaarkaas ay ku kulmeen oy damceen inay ka soo baxaan, hase yeeshee godkii uu ku dumayaa layidhi ilaahay halkaas iyo uu ku dilay. hasina markaasi waxa weeye waxaa boqon gooyaa layidhi waladulcaashir, kii tobanaad canugiisiyaa boqon gooyayo ninkii la dhihi jiray qidaar ibnu saalix weeye. waxaa kaloo la sheegay habeen ayay yimaadeen inay jiraan nabiyullaahi saalix ayagoo raba seefuhuna ay u siiban yihiin, markaasaa malaa'igu dhagxaan ku tuuriyaysaa layidhi, malaa'igtii allaysaa layidhi, aduu waraa sidaasaa jiraa, laakiin ilaahay wuxuu noo caddaynayaa magaalada inay sagaal nin ay joogeen oo mufsidiina ay joogeen. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay raadigii sagaalkahay, waxay yidhaahdeen ow ilaahay, qaala bacdum libacdin wey barkoo bar kale waxay dhaheen, taqaasamuu isu dhaartay yidhaahdeen, billaahi ilaahay isugu dhaartay, lanubayisannahu inaan mirayno oo aan mirayno saalix iyo wa ahlahu ahlkiisa aan mirayno oo aan markaasi mir aan ku dirayno habeenkii ina meel u galna aanu dirayno. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaaluu waxay yidhaahdeen taqaasamuu dhaarta isu dhaarta, billaahi allah isugu dhaarta, lanubayisannahu inaan mirayno oo aanu mirayno mir aanu ku dirayno hu saalix iyo wa ahlahu ahlkiisa inaan mirayno, uma bacdiyada lanaquulanna inaan u leenahay liweliyihi weligiisa dhiiggiisa midka iska leh maa shahidnaa annagu ma xaadirin mahlika ahlihi halaagiisa makaanu halaagiisa annagu ma xaadirin maa shahidnaa ma xaadirin mahlika ahlihi asaga iyo ahlkiisa meesha lagu halaagaayo oo makaanu halaagooda annagu ma xaadirin. muhlaka ahlihina waa la yidhaha markaas macnaha halaagooda annagu ma xaadirin oo meel lagu dilaayo midna annagu goorjoog ma ahayn. weliba waxa weye nimankaas waxay sameeyeen waxaa kamid ahday dadkii magaalada jooga ayay waxay dhaheen annagu safaraan aadaynaa oo waxay iska dhigeen baa layidhi galabtii niman safar aadaayo si lacala habeenkii markay meeshaas kasoo baxaan oy dilaan loo yidhaahdo nimankaasu safarayba jireen oo salay ayay dardaarmeen loo yidhaahdo. laakiin ilaahayyaa wuxuu dhahay walaa yaxiiqu lmakru sayyi'u ilaa biahli, maqriga sayi-ah waxa u hareeraynaya oo gubaya qofkii sameeyey oo maakir tahay. marka waxay yidhaahdeen saas ayaan u leenahay qofkii dhiiggiisa rabane meel lagu dilaaya annagu ma xaadin ayaanu leenahay, wainaa annaguna ayaan leenahay yidhaahdeen la saadiquuna kuwa run sheegaya ayaan nahayo warkaanu sheegayna run ayaanu ku sheegayna. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamakaruu way hagarsadeen ow ilaahay, wamakaruu way hagarsadeen oo dhagar ayay sameeyeen ow ilaahay subxaanahu watacaala. araaduu weye markaasi ikhfaa maa bayatuu calayhi weye waxay markaasi dooneen inay qariyaan wixii ay ku baryeen oo markaasi waxa weeye nabiyullaahi saalix iyo aalkiisa inay dilaan ah. wamakaruu way hagarsadeen u ilaahi subxaanahu watacaala makran hagarta ay hagarsadeen, wamakarnaa annaguna waanu hagarsanay u ilaahay makran hagarti midda ilaahay makri xaqiiqadiisa waa ka nagahaye. waxaa loo sheegay lilmuqaabala walmusaasara weeye, ka ilaahay jaasin waaye. ilaahay wuxuu yihi wamakaruu way hagarsadeen makran hagarti u ilaahay, wamakarnaa annaguna waanu jaasinay makran jaasin, oo makrigooda ayaanu ku jaasino cuquubo degdega ayaanu ku ridna u ilaahay. waa sida hadda markaasi ahlusiirada ay sheegeen aan soo maraynay. walxaal hum ayaguna laa yashcuuna aysan garanayn, ayagoo aan garanayn ayaa waxa weeye waxaa ku dhacay jaasin ilaahay oo degdega ayaa ku dhacday. maxaa yeela daalimiinta dhammaantooda sidaas ayagoo ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala saas may aysan ka malaysanayn ayaa laga halaagaya. fandur fiir yow ilaahay sayidka maxamed kaahu kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu makrin makrigooda ciibsisay ahaatay. fandur fiir yow ilaahay kayfa siduu kaana ahaaday caaqibatu makrin makrigoodii dhagartoodii ciibsisay noqotay. annaa annagu damarnaahum waanu halaagna u ilaahay hum ayaga iyo wa qowmahum qoonkoodii ajmaciina dhammaan, oo ayagii markii saas lagu halaagay qoonkoodiina kama dambayno. haddii waxa weeye hasii ay boqon gooyeen ayagana cadaab ilaahayaa daba dhigayo waa la halaagay ayagana. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala annaa damarnaahum uu dhahay amase innaa annagu damarnaahum waanu halaagnay. haddii annaa la yidhaha laam ayaa lagu qadiraa laamu taxliila, oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fiir yowd ilaahay sida makrigooda cidhibkiisa ay noqotay. annaa liannaa maxaa yeela annagu buu dhay ilaahay damarnaahum waanu halaagnay. haddii kale innaa annagu buu dhay ilaahay damarnaahum waanu halaagnay, hum ayaga ayuu dhi ilaahay sagaalki ruux iyo wa qowmahum qoonkoodii ajmaciina dhammaan ayaanu halaagnay. fijibiil ayaa ku qayliyo weeye, ayagana malaa'ig ayaa markaasaa dhagxaan ku gantay, kuwaan laftirkooda saasaa la yeelay, dhulkana waa lala gooyay waana lagu qayliyay ayagana. fatilka taasoo dhay ilaahay subxaanahu watacaala buyuutuhum guryahoodii weeye khaawiyatan xaalaysa fii khaaliya, oon waxba aysan ku jirin ilaahay. waxaa la maxaa yeele waadigan la yidhaahdo waadi lxijri oo waadi samuud waxaasii mari jiray quraysh markay shaam usafrayaan, markaasaa meel la yaqaanay ehaada ilaahay wuxuu yihi fatilka taasow dha ilaahay buyuutuhum guryahoodi weeye khaawiyatan xaalaysa fii khaaliya, oon cidna aysan ku jirin. maxaa yeele waxa weeye buyuudiyaasuu hartay iyo dhulki markaasi ay joogi jireen oo cidna aysan joogin oo ayagii laga halaagay. bimaasii sababkiisa u dha ilaahay subxaanahu watacaala dalamu ay dulmi faleen, bimaasii sababkiisa u dha ilaahay dalamu ay dulmi faleen. ina fii dalika almadkuuri taa lasoo sheegow ilaahay, kisadaas laga soo waramayo qowmu samuud, ina fii dalika almadkuuri taa lasoo sheegow dhahay alleh la aayatan aayad ayaa ku sugan, cibro ayaa ku sugan u dha ilaahay subxaanahu watacaala liqoomin qoomna ugu sugan qoomkaasoo yaclamuuna garana u ilaahay, liqoomin qoomna ugu sugan u dha ilaahay qoomkaasoo yaclamuuna garanaya. dadka waxa weeye ilaahay qudradiisa tadaburaya oo kuwaana qaadanaya ayaa cibro ugu sugan tahay. qof waxa weeye aan khayr lahayn cibro uguma sugna. waanjaynaa waanu korina u dha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey, kuwii nabiyullaahi saalix rumeeyey waanu korinay, afar kunay ahaayeenaa la sheegay. nabiyullaahi huud isagana inta rumaysa afartaas kunay ahaayeenaa la yidhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waanjaynaa waanu korinay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wakaanuu ahaadeen yattaquuna kuwa dhowrsada oo shirkigaiyo macaasida ka dhowrsada waanu korinow ilaahay. mar hadday rumeeyeen macnaha taqwadu waxa weeye dhowrsiga ayay daa'imeen shirki laga dhowrsado weeye. oo wakaanuu ahaadeen ou ilaahay subxaanahu watacaala yattaquuna kuwa dhowrsado ahaaday kuwaas waanu korinow ilaahay. waluudan ou ilaahay, waluudantan waxa weeye ficil ayaa lasuu qadiraa lagu nasbinayaa. wadkur xusow dha ilaahay subxaanahu watacaala waa weye qisadii oo waxa weeye oo shanaad weeye. wadkur xusow dha ilaahay luudan, luud xusow dha ilaahay id waqti xusow dha ilaahay qaala oo u dhahay luud liqowmihi qoomkiisi ata'tuuna ma waxaad la imaanaysaan alfaaxishata foolxumada miyaad la imaanaysaan, tunigta faaxishada miyaad la imaanaysaan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waluudan wadkur xusow dha ilaahay luudan, luud xusow dha ilaahay id waqti xusow dha ilaahay qaala oo u dhahay liqowmihi qoomkiisa ata'tuuna alfaaxishata faaxishada miyaad la imaanaysaan, dunuubta foolxumada ah oo waxa weeye liwaadka miyaad la imaanaysaan? Istifaamu linkaari wa tawbiix weeye. hadda waxa weeye nabiyullaahi luut markuu saan leeyahay waa markuu tawxiidka ugu yeeray ayaa marka hadda waxa weeye wixii ay haayeen oo macaasiyahe kii uu weyneeday ayuu ka bilaabayaa. marka hadda waxaad garanaysaa intaas ka horeysa asluubkan waluudan ayaa la yidhi kii hore waa la khilaafsiiyey. ata'tuuna alfaaxishata ayuu dhahay, faaxishada miyaad la imaanaysaan? waa liwaaski weeye. walxaal antum idinkuna tubsiruuna aada arkaysiin, oo barkiin barka kale uu arkaayo aadan kala xishoonayna weeye. marka sidaas ayay maaragtay u xishood dahaayeen. ilaan dadka waxa weeye haddii waxa weeye iimaan aysan lahayn xishood ma leh. rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, alxayaau min aliimaani u dhahay, xishoodku iimaanka ayuu kamid yahay. qofka waxa weeye hadduusan xishood lahayn iimaankiisa ayaa yar. qofka kullamaa iimaankiisa oo siyaado kullamaa xishoodkiisa uu siyaado weeye. rasuulku waxaa ka u dhahay calayhi salaatu wasalaam, xishoodku lama yimaado ilaa khayr mooyaane, laa ya'ti alxayaau ilaa bikhayrin. xishoodku markaasi khayr lee keenayaa? waxau dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, xishoodka qof lama siiyo ilaa waa quxinayaa, ilaa zaanahu weeye. xishoodka cid lagama siiyo ilaa zaanahu, waa fool xumaynayaa. marka xishoodku saas weeyo, xishood la-aanta waxa ugu wacan iimaan la-aanta weeye, oo diin baysan lahaynoo dad xun bay ahaayeen. marka wuxuu dhahay, ma waxaad la imaanaysaan faaxishada ayaad la imaanaysaan dunuubtaas foolxumada weeye. walxaal antum idinkuna tubsiruuna aada arkaysaanoo waxa weeye barkiin barka kale uu arkaayo. wuxuu dhahay deese waayalkiis sii wada, ainakum idinku ayuu dhahay, lata'tuuna arrijaala, ragga miyaad u imaanaysaan, shahwatan shahwo ula imaanaysiin, min duuni nisaa'i, haweenka ka soko oo haweenkii oo maxal u ahay shahwada inaad ka soo tagteen miyaad ragga utegaysaan u dhahay. ainakum idinku ayuu dhahay, lata'tuuna arrijaala, ragga miyaad ula imaanaysaan, shahwatan shahwo, min duuni nisaa'i, haweenka ka sokow. bale antum idinku ayuu yidhi, qoomun qoom ayaatiin, qoomkaasoo tajhaluuna jahli falaay. bale antum idinku qoomun qoom ayaatiin, qoomkaasoo tajhaluuna jahli falaay. macnaha waxa weeye ficilkan ciribtiisa ayaad jaahiliin ka tihiin u dhahay. waxa markaasi ficilkan uu keeni doono jaahiliin baa ka tihiin. markaasaa iska samaynaysaa. hadda ficilki waxa weeye foolxumo ayaa ka timaday oo waxa uu keenay in markaasi la halaago, arrintaas ayaa timiday. hadalladaas markuu yidhi ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, famaa kaana ma aysan ahaanin jawaaba qowmihi qoomkiisa jawowdoodi, ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane, akhrijuu bixiya aala luudin luud aalkiisa bixiya, min qaryatikum qaryadiina ka bixiya, magaaladiina ka saari yidhahdeen aalu luud, maxaa yeele inahum ayagu unaasun dad weeye, yatadaharuuna oo isdahiraayo, ragga markaasi adbaartooda iska dahiraayo weeye, magaaladiina ka saar ay yidhaahdeen. hadalkaas marka waxay uga jeedaan jeesjeesay ula jeedaan, waxayna ayagu iska dhigaayaan dad wanaagsan bay iska dhigaayaan. aala luudka hadda meeshan waxa weeye isaga iyo ahalkiisa weeye, waana labadiisa gabdhood iyo sawjadiisa mu'minada ahe, haddii la yidhahdo laba haweena ayuu qabay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, famaa kaana ma aysan ahaanin jawaaba qowmihi nabi luud qoomkiisi jawowdoodi, ilaa an qaaluu inay ku qowleen mooyaane, akhrijuu bixiya aala luudin luud aalkiisa bixiya, min qaryatikum qaryadiina ka bixiya, inahum ayagu unaasun dad weeye, dadkaasoo yatadaharuuna istahiraayo, iskala weyn weeye, adbaaru rijaal iskala weyn, magaaladaha laga saaray yidhaahdee, yatanazahuuna weeye. hadalkaas marka wuxuu dhahay calaa sabiili istihzaa wa sukhriya weye, jaasjaasay udhaheen. laakin waxaa ka yimaaday arki doonaa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fa anjaynaa waanu korinay, ru'luud waanu korinay, iyo waaalow aalkiisii u dhilaahay, ila imra'atahu, ilaa laakina imra'atahu haweentiisii u dhilaahay, qadarnaaha waanu qadirnaa weentaas, min alqaadiriina kuwa baaqiga ahaanaa inay kamid tahay. allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fa anjaynaahu luud waanu korinay. macnaha haddii intaas oo waaniyey oo wax u sheegay waxbana ay ku qaadan waayeen oy macsido sii wadaan oy dabada iska fuulayaan, ayaa ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, fa anjaynaahu luud waanu korinow ilaahay iyo ahlahu ahlkiisa, ilaa laakina imra'atahu haweentiisii u dhilaahay, qadarnaaha haweentaas waxaanu ku qadirnow dhahay alle oo aanu ka yeelnow dhilaahay taqdiirteena, min alqaadiriina kuwa baaqiga ahaanaya, mid kamid ah cadaabka ilaahay ku baaqi ahaanaya. ayadu markaasi waxa weeye cadaabkii qoonkeeda lagu cadaabayay ayaa ayadana lagu cadaabay. Noocii cadaabkaa marka haddan ilaahay noo sheegaya, waamdarnaa waxaanu ku roobayna ui ilaahay caliim korkooda ma daran roobayn, waamdarnaa waanu ku madaraynow ilaahay, waamdarnaa waanu ku roobaynay caliim korkooda ui ilaahay ma daran roobayn. Macnaha xijaar ayaanu ku roobayna weeye, waamdarnaa waanu ku roobayna caliim korkooda xijaaratan weeye dhagxan weeye ma daran roobayn. Waa markaasi xijaaratu sijiil weeye oo markaasi ilaahay uu ku halaagay subxaanahu watacaala. Saasaa ilaahay noo sheegaa meelo badan qur-aanku soo marnay. waxaa laga wadaa haa layidhi waamdarnaa calayhim man kaana fii dalika alwaqti, waqtigaas qof ku joogay khaarijan cani lmadaa'in weeye lisafari ow gayri weeye. oo markaasi waxa weeye madaa'inta markaasi khaarijkeeda ahay safar iyo gayrkiisaba ayaa loola jeedaa, ayagii dhammaantoodna wixi joogane halkaas ayaa waxa weeye ina laga dabagediyey. beledkii ay joogeen ayaa markaasaa dhagxaanti lagu roogeeyey. oo waxaanu soo marnay hadda koor sayjuhiil magaalooyinkoodoo dhan inuu fujiyey, ee markaasi samada markuu u dhaweeyey oo soo riday, ee kolka waxa weeye dhagxaanti lala dhacay. waxaa la sheegaa la yidhi 4,000 oo magaalo ayay ahaayeenaa la yidhi oo tuulooyinku ay ku jiraan, markaasaa sidaas loo halaagay. qofkii xataa meesha ka maqnaayo safar iyo ku jiray asagana meesha uu jiray ayaa loogaga dabageeyey. ilaa ay dhacday xataa nin ayaga kamida sida axaadiis soo aroortay xaramka inuu yimiday, ee markii xaramka uu yimiday nin kaloo saaxiibkiisa ayuu carab ahay oo uu marti qaaday, halkaas intau ku jiray lama taabanaa la yidhi, dhagaxi loosoo diray ayaa waxa weeye hawada iska taagnaaya la yidhi. markuu xaramka ka soo baxay oo xilliga uu soo galay ayaa markaasaa lagu dhuftay. say waxaa jira aw ilahay sayidka maxamed kahow alxamdu mahad saabitun ilaahay ee usugnaaday wasalaamu nabadgelyo calaa cibaadihi ilaahay addoomihiisa korkooda ha aata alladiina addoomankaasoo istafaa alla uu doortay. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala qul waxaa tidhaahdaa alxamdu lilaahi dheh. ilaahay subxaanahu watacaala marka uu taam yeelay basasta uu taam yeelay rasuulkiisa ayuu wuxuu amrayaa inuu ku xamdiyo, oo haddana waxa weeye uu salaamo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ambiyada ilaahay oo la doortay asagoo ku shukrinaaya nabigu nusrada ilaahay u gargaara dadka ahlulxaqa iyo dadka ahluliimaanka, iyo sida ilaahay subxaanahu watacaala u dabalgooyey kuwa kufriga ahlulkufri waduqyaan ah weeye oo kibirka iyo kufriga isku darsaday. maxaa yeele waxaa la rabaa haddii ilaahay ahlulkufri uu halaago in markaasi xamdi lala yimaado ee in laga murgo oo waa ka xumaa iyo waxaa yaabahaas la yidhaahdo wax iimaanka ka fog weeye gaalada halaajeeda in lagu farxaa weeye. waxaa haddana loo gogol dhigayaa waxa ilaahay uu sheegi doono subxaanahu watacaala oo adilatu tawxiid ah, oo markaasi waxa weeye ilaahay uu oogi doono iidoo lagu rajinayo mushrikiinta. sirka arrintaas ka dambaysana waxa weeye ruuxa caaqilkaahu inuu aamuso ou dheg raariciyo si waxa weeye oo u galaa la yidhi dadka ilaahay subxaanahu watacaala uu nabadgeliyey dhibaatana uu ka nabadgeliyey soo u galo. maxaa yeele waxaa la rabaa nasriga ilaahay ahlullaahida oo ambiyada ilaahay iyo mu'miniinta alla u gargaaray in ilaahay lagu shukriyaa la rabaa, gaalada halaageedana in lagu farxo ayaa loo baahan yahay, oo markaas iyada lasirkeeda ay noqoto wax lagu farxo ay noqoto. qul waxaa jira hawdha ilaahay alxamdu lilaahi dheh alxamdu mahad saabitun ilaahay ee usugnaaday calaa halaaki kufaari lumami alkhaaliyati weeye ummadihii oo tegey halaag goodi aa ilaahay ku mahadsan yahay waxaa lamida kuwa hadda jooga haddii ilaahay halaagana. wasalaamu nabadgelyo calaa cibaadihi ilaahay addoomankiisa korkooda ahaatana dhowdha ilaahay alladiina addoomankaasoo istafaa alla uu doortay. waa hadda rusushaas iyo mu'miniintaas nicmood ahay weeye. a allaahu alla miyaa khayrun khayr badan, a allaahu alla miyaa khayrun khayr badan oo qofka aabuda u khayr badan, am amase maadkii miyaa khayr badan tushrikuuna alla adigu shariig yeelaysaan, amase yushrikuunana waa la akriyaa ta haddii la yidhaha khidaab weeye lumaka lala khidaabayaa, yana haddii la yidhaahdo waa khidaab markaasi khidaab maahane waa qaydiyo weeye. a allaahu alla miyaa khayrun khayr badan oo qofka aabuda u khayr badan, am amase maadkii miyaa khayr badan yushrikuuna alla igu shariig yeelayaan oo asnaama. waa iscada jawdu weye ilaahay yaa khayra wey. marka adilooyinkiibaa hadda la gudagelayaa adilooyinkii dhowrka ahay oo loo gogol dhiganayay oo xamdigaas bacdigiisa ahaaday ayaa meeshaa markaasaa lagu sheegayaa. Marka hadda waxa weeye sidaas ayaa ilaahay subxaanahu watacaala dhowr adilo ayaa ilaahay soo oogayaa, maxaa yeele alla wuxuu nooga soo waramay rususi iyo mu'miniinti in loo gargaaray, ilaahay awooddiisana arrintaas ay ku ahaatay. adilada ilaahay subxaanahu watacaala qudradiisa iyo awooddiisa caddaynaysa dhowr aayadoodoo ka waramaaya ayaa halkan ilaahay subxaanahu watacaala noogu sheegaya. alla markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala aman macbuudow dha ilaahay khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray waalarla arladana abuuray. aman macbuudow dha ilaahay khalaqa asamaawaati samaawaatka abuuray waalarla arladana abuuray wa anzala lakum idiin soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an madar idinkaga soo dejiyey fa anbadnaa waanu dhalinay irtifaad weeyo waxaa laga milicsaday qaybiyadii takalumaa loo milicsaday. qur-aanka waxay kamid tahay balaaqadiisay kamid tahay oo waxa weeye inta kale aan la iina siini karin. fa anbadnaa marka nabaadkaas iyo waxa weeye waxa soo dhalinaayo roogki ah ayaa markaasaa ilaahay na milicsiinayaa. marka haddii ilaahay uu yidhi wa anzala lakum ilaahay waa soo dejiyey idinka min asamaa'i samada maa-an madar uu idinkaga soo dejiyey, madarka faa-iidiisa ayaa la milicsanayaa. ilaahay markaa wuxuu dhahay fa anbadnaa waanu dhalinay bihi bisaabil maa-i maa-a sababkiisa xadaa'iqa beerayaala ayaanu kusoo dhalinay. waa bustaan oo markaasi muxawadaa weeye. ilaahay wuxuu yidhi fa anbadnaa waanu dhalinay bihi bisaabil maa-i maa-a sababkiisa xadaa'iqa beerayaalo, xadaa'iqdaasoo daata bahjatin iftiin u saaxiibo ilaahay, daata bahjatin iftiin u saaxiiba macnaha shay iftiinayo oo quruxsan weeye. daata bahjatin ou ilaahay iftiin u saaxi, xadaa'iqdaa laga sifaynayaa weeye, xadaa'iqdaasoo daata bahjatin ou ilaahay iftiin u saaxiiba. maa kaana lakum ou ilaahay idiinma ahaanin an tunbituu inaad dhalisaan shajarahaa geedkeeda aad dhalisaan, maxaa yeele awood uma lihdin weeye. maa kaana lakum idiinma ahaanin oo awood uma lihdin ou ilaahay an tunbituu inaad dhalisaan shajarahaa geedkeeda, lacadami qudratikum calayhi weeye, maxaa yeele awood kuma lihdin. ha ilaahun ou ilaahay ha ilaahun ilaah miyaa maca allahi ilay micigiisa ahaaday, ilaahay micigiisa alla miya ah laa weeye. bale qoomun hum qoomun qoom weeye u dha ilaahay subxaanahu watacaala qoomkaasoo yacdiluuna ilaahay u shariig yeelaayo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa anbadnaa waanu dhalinay bihi bisaabil maa-i maa-i sababkiisa xadaa'iqa beerayaalo, xadaa'iqdaasoo daata bahjatin iftiin u saaxiiba. maa kaana lakum idiinma ahaanin an tunbituu inaad dhalisaan u ilaahay shajarahaa geedkeeda aad dhalisaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala a ilaahun ilaah miyaa maca allah ilay micgiisa ahaaday, ilaahay ma ilaah uu kaalmeeyey oo waxaas la qabta ayaa jira laa weeye. marka waxa weeye istifhaamtan todobadaar mawlac waxay noqonaysaa istifhaamu linkaari macna nafsi weeye. bale ayuu dha ilaahay hum ayagu qoomun qoom weeye qoomkaasoo yacdiluuna ilahay u shariig yeelaay, waa qoom mushrikiin oo ilaahay wax garab dhigaw ilaahay. aman macbuudow dha ilaahay jacala alarla ahlada ka yeelay, aman macbuudow dha ilaahay jacala alarla ahlada ka yeelay qaraaran tusugan ka yeelay oo ahalkeeda aan la dhadhaqaaqaynin, wa jacala yeelay haddana khilaalahaa arlada dhexdeeda anhaaran webiyaalo yeelay, wa jacala lahaa arlada haddana u yeelay rawaasiya buurayaalowd ilaahay sugaysa, wa jacala haddana yeelay bayna albaxrayni labadii badood geynkooda xaajisan seed yeelay, miyaa khayrun khayr badan am amasa maatii miyaa khayr badan yushrikuuna allay u shariig yeelayaan. halkaas ayaad ula laabanaysaa meesha tan weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aman macbuudow ilaahay jacala alarla arlada ka yeelay qaraaran ku sugan, arladaas arla qaraaraa weeye mustaqaraa weeye oo aan ahalkeeda la dhaqaaqaynin, wa jacala haddana yeelay khilaalaha arladaas dhexdeedow dha ilaahay fii maa baynahaa weeye anhaaran webiyaalo yeelay. arladii markii la keenay webiyaal baa la dhex dhigay, intifaac markaasi say addoomanku ay ugu intifaacaan weeye. wa jacala lahaa haddana arlada u yeelow dha ilaahay rawaasiya buurayaalo, buuro oo waxa weeye sugaayo weeye oo xarakada ka ilaalinaya, wa jacala haddana yeelay bayna albaxrayni labadii badood dhexdooda xaajisan teed yeelay fii cabdigaaheed iyo fii milxigaahdi weye webigii iyo waxaa loola jeedaa iyo baddi caadiga ahayd oo milxigaahdi oo aan isku dheehmaynin. maxaa yeelay ilaahay qur-aanka meelo badan uu ku sheegay, wajacala jeerow ilaahay bayna albaxrayni labadi badoo dhexdooda xaajisan teed xaajis oo macnawiya weeye, allahaas miyaa khayrun khayr badan am amasamaasii miyaa khayr badan yushrikuuna alle ushriki yeelayaan, allahaasaa khayr badan weeye, ailaahun ilaah miyaa maca allahi ilahay micigiisa ahaaday, laa weeye, bale askaruhum badankoodu laa yaclamuuna ma ogsoonow ilaahay ee tawxiidka ilaahay ma garanayaan. ilahay markaas wuxuu dhahay subxaanahu watacaala ailaahun alle ilaah miyaa maca allahi ilahay micigiisa ahaaday, maya weeye, bal iska daaya aktaruhum badankoodow ilaahay laa yaclamuuna ma garanayaan ilaahay tawxiidkiisa garan maayaan. markaas maadaama aysan garanayn ayay alla u shariig yeelayaan subxaanahu watacaala, oy markaas saasay waxay ku yihiin mushrikiin ay ku yihiin. aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayasifu suua wayajcalukum khulafaa alardi ailaahum maca allahi qaliila ma tadakaruun. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala aman macbuudow ilaahay yujiibu ajiibaayo almudara kan la dhibaato geliyo ruuxa makruubkaa weeye ajiibaayo idaa dacaahu markau baryo oo wayasifu suua xumaanta ka faydaayo asaga iyo keyrkiisaba wayajcalukum idinka yeelaayo khulafaa alardi ahlada kuwa khaliifyaalo u ah wayajcalukum idinka yeelaayo khulafaa alardi ahlada kuwa khaliifyaalo u ah allahaas miyaa khayrun khayr badan am amasamaaskii miyaa khayr badan yushrikuuna allagu shariig yeelaayaan, allahaasaa khayr badan weeye, ailaahun ilaah miyaa maca allah ilahay micigiisa ahaaday, waa maya weeye, qaliilan in yar ma oo yar ayaa tadakaruuna waansamaysiin ilaahay amase. marka casharkeen intaasuu ku egyahay, wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.